देख के दिया कबीरे रोज दो पटन विषय के शब्द विषय कोई तो ये देख रही हूँ। ये संहार क्रम है और परिक्रमा ही होते ही हूँ। ये सृष्टि क्रम है, ये पैदा होने का क्रम है, ये नाश होने का क्रम है। तो दो पटन विषय के शब्द विषय कोई तो कोई हरिजन वो बोले कील माकड़ी पास, वह माकड़ी होती है और कील होती है जिसके ऊपर सब शक्ति चलती है। उस कील के पास में ऊपर माकड़ी उसके पास रह जाते हैं इतने से दौड़े सौ मन पीछे जाए तो वो गवाई हुई वहां रहे वो इधर गया बस पीछे गया। इस तरह से ये संसार का चक्कर चलता है, सब पीछे जाते हैं परंतु शीर्ष के आधार पर चलता है उस परमात्मा के चरणों का आश्रय ले रहे शरण हो जाए कुछ नहीं बिगड़ता। मनोबंध अनाज पीसा जाए परंतु वह रहने वाले दाने एक को भी कुछ न कर नहीं आता। ऐसे अनंत सृष्टि है वो नीर होती है दोपहर परंतु प्रभात्मा के चरणों का शरण रह जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता। धीर शरणों महाराज को निष्दन करिए बोल राम चरण संसार सुख दई दिखावे नोज। ये किसके आप नहीं है सुख है, ये संसार सुख के पीछे पीछा जाता है। अगर संसार के सुख से उपराम हो जाए मौज हो जाए इतनी बात इससे ऊपर मजा था तो कोई पीछने वाला नहीं है। भाई ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो ने एवते आजंत बंत कौन तेज न तेज रमते बुध। ये ही संस्पर्श जाप होगा संयोग जन्य संस्पर्श संबंध जन्य भोग जितने गए वे दुखों के कारण है। संबंध जन्य क्यों कहा कि जैसे आपका आनंद होगा तो वो निजानंद होगा और परमात्मा होगा वहाँ परमानंद होगा परमानंद और निजानंद। जनकपुरी में गए ना जहाँ जहाँ भगवान जाए तहाँ परमानंद तो परमानंद होगा और अपना निजानंद है परंतु संस्पर्श जब होगा है ना संबंध जने हो ये पीस डालेंगे। मनुष्य वह रहता है कि कुछ मैं दे लू तो लेने में देने पड़ जाते हैं इसे मुश्किल हो जाती है। इस बात पे बड़ी सावधानी से सुख लेने की चीज नहीं है, ये देने की चीज है। वो देवेश्वर वो उसको देवेश्वर परस्परम भावयन्ता श्रेय परम आवश्यक है परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए। जैसे ओढ़ावने का कपड़ा होता है ना बढ़िया कपड़ा बढ़िया ओढ़ावने का कपड़ा अब दूसरा है पहले बनात होती बनात तो बनात उठा दी उन्होंने उठा दी उन्होंने उठा दी दूसरे उठा दी ओढ़ाड़ी ओढ़ाड़ी में खत्म हो गई ओढ़ती कोई नहीं तो संसार सुख तो ओढ़ावनी है ओढ़ने का नहीं है लेना तुझे को उसको दे उसको दे बस। और देने से क्यों दे क्यों दूसरे को क्यों दे जब दुख ही है तो दुख दूसरे को देना है क्या बंधन दूसरे को नहीं देना है वो देना सिखाना है देना नहीं है। हम भी देते तुम भी दो सब जाओ दे ही दे तो कौन लेगा कौन लेगा लेगा ही नहीं तो देना देना सिखाने के लिए बात तो कोई कह देवे नहीं तो देने का असर नहीं होता। बात भी देने के खुद भी देवे तो देना सीखते लोग भी ये बात ठीक है। जो संसार का सुख है ये ही बंधन है। इस वजह से राम शरण संसार सुख नहीं दिखावे लाल और नहीं दिखावे दुख सुख। सुख देखा फंसा, जहां जहां सुख देगा वहां फंस जाएगा। अति विचित्र बात है। दुख योने एव, दुखों के ही कारण है, उत्पत्ति स्थान है दुखों का। जितने दुख उत्पन्न होते हैं ये संबंध जल सुख से होते हैं। सुख भोगा फिर सुख का प्रयास संस्कार, फिर सुख भोगा फिर संसार हुआ दृढ़, फिर सुख होगा फिर दृढ़। ये छोड़ ही नहीं सकते। तो ये आपका सुख नहीं है, ये संस्कृत जब होगा है। आपका सुख है उसको कहते हैं निजानंद, निज का आनंद स्वयं का। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि। ये सहज सुख राशि ये निजानंद है, ये सहज है, ये संस्पर्श जन्य नहीं है। यही संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य भोग है वो दुखों के कारण है, और अपना है वो जन्य नहीं हो तो सुत है। सहज सुख राशि जन्य थोड़ा ही बताया, सहज सुख राशि बताया स्वाभाविक। जब कोई आपके हलचल नहीं हो तो सुखी रहते हैं ना, कोई काम नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई बाहर से बैठे हैं तो कोई दुख नहीं है। ये संबंध जन्य सुखों को लेने से ही दुख होता है। धन चाहिए, मान चाहिए, बधाई चाहिए, आदर चाहिए, सत्कार चाहिए, शरीर चाहिए, निरोगता चाहिए, जीना चाहिए। अब मौज करो, ये मिलेगा कि नहीं, नहीं बैम पड़ेगा बैम। भोग मिल गए, भोगान भुगता वयमे भुगता। वे भोगों को भोगते है ना, भोग तो भोगे नहीं है, वो खुद भोगा गया, खुद को भोग खा जाते हैं। ये खाता है भोगों को, भोग तो फिर नए नए होते हैं, ये नए होते ही नहीं, ये तो खाए जाते हैं। एक शेर आती है, जो दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एकदम हम न होंगे। बहुत कम नहीं होगा, ये खा जाएंगे। तो वहम तो पड़ता है कि हम सुख भोगते हैं, परंतु होता क्या है कि सुख ने भोग लिया अपने को। अब महाराज वो भोग लिया तो भोग लिया, और भोगने की इच्छा बढ़ती है। जम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लोभ होता है लाभ होता है, फिर लोभ और बढ़ता है, भोग और बढ़ता है, फिर दूसरा ही चल जाता है। एक कहावत याद आ गई, लोभ लागो पानी और चुड़के लागी गाय, बावड़े तो बावड़े नहीं तो आग रही जाए, बस चला ही जाएगा फिर। अब मिलेगा या मिलेगा या मिलेगा या मिलेगा। गाय चरती है ना, तो चरती है जो नीचे मुख रहता है ना, तो दिखी हरी हरी गाय दिखी, हरी हरी घूम दिखे एकदम, तो आगे ज्यादा है, अच्छा ज्यादा है, आगे ज्यादा है, आगे ज्यादा है तो उतना ही है, आगे पूछ जाता कैसे हो गया। और वो दिख हरी हरी हरी नीचे दिखे सब हरी दिख, तो वह सुड़ खाता की गाय महाराज चली जाती। इस बात से वर्षा होने के बाद में ये बछड़ा बछड़ी गाय खो जाती है, जब गम की गाय गम की गाय गम की तो गम की सुड़खे लगी गाय। इस तरह से सुड़खे लग गया। अब सुड़ को छोड़े तो ठीक हो गया, वो पर सुड़ को छोड़े वो नहीं। एक बात आई है, आप नाराज तो नहीं होंगे, बात याद आ गई भाई, मैं जानकर नहीं कहता हूँ। गधा होता है ना, उनको दिन भर पत्थर ढोवे, पत्थर ढोकर शाम को निकाल दे उसे, तो गड़िया में जावे जंगल में जावे खाए घूर, सुबह थोड़ा बुरुड़ को दे दे, थोड़ा माठ सिराग दे, कट कट कर राजी हो जाओ। बुरुड़ी को कहे थोड़ा सा बुरुड़ी के मन में सारो दिन पत्थर ढोवे, पेपर दूर निकाल गए, सुबह बुढ़ के मिल जाए, बस मैं बुढ़ गया हूँ शायद पत्थर दो ऐसे महाराज बड़ा महाराज बड़ा अच्छा है यो बुढ़ क्यों खुद हो भाई समझे महाराज बड़ा अच्छा है देखा बड़ा अच्छा दे रहा है जाट का लड़का था उसने कहा बाबा आज मैं सब दिन नहा पायो बेटा उम्र में बहु उम्र जाए उम्र क्यों मिल तो जाए कहता जाओ उम्र खो देंगे भाई अम्मा ने पढ़ाई आदर बाजी जाट का बेटा था तो उसने कहा बड़ा हो गया हर चलाता था बड़ा हो गया तो आज मैं शब्द नल पाया हो गया आज सभी दिन मैं नल पाया तो बाप ने कहा बेटा हर भाव उम्र भर भाओ बस जाओ ये बात है सब दुनिया में इतना मकान हो गया इतना पैसा पैदा कर लिया इतना सुख हो गया हाँ अब ठीक है अब चलो चले जाओ उम्र भर अंत आएगा ही नहीं तो भाई ये है संस्पर्श जब होगा दुख हो नहीं आद्यंतवंत कौन थे या न तेसु रमते बुधा बुधा तेसु न रमते विवेकी उसमें रमण नहीं करता कितने विश्वास है बुध रमते बुध न रमते अबुध रमते तो ये रमण वालों को दुख तो हम पावे फिर बैठी हमारे बुध अबुध गए मूर्ख है लंट है अजान है ना हमारा मूर्ख बने यार दुख पावे और नहीं भोगे वो जिन जाए तो हमारे कहते संत है महात्मा है तो लोग भी अच्छा कह रहे हम भी सुख पावे तो कहीं उसमें बार बार कहीं लोबो ले लियो कहीं सुख ले लियो दुख पावे वो भी तुम्हें लोगों में निंदा में लोग पर लोग सब भी बिगड़े कितनी सीधी सीधी बात है इस वास्ते संसार में देना है ये चेतनता है लेना है ये जड़ता है कल बताया था नहीं पापम सरति अनुसरति काम है शक्रो देश ये लेने के लेने की इच्छा है यही बाधा करने वाली है लेने की इच्छा का त्याग कर दे भोग सुख हर आराम आदर महिमा प्रशंसा लेते जाओ ठीक है लड़ा मैं मोहता लेता है मिले कुछ नहीं मान मिल गयो हाथ में हाथ का ही है बताओ कोई ठगाई हुई ठगाई बड़ाई करी हाथ का ही है कुछ नहीं कुछ हाथ कुछ नहीं आया था कोई ठगाई ठगाई है पर वो बड़ाई सुन कर आती हो जाए जो मुर्द की हो भाई को तो कौन है इस वास्ते भगवान की प्राप्ति से हो तो भाई संसार को सुख है ना ये लो मत तो सुख न आवे ये हाथ की बात नहीं है संसार में सुख दुख तो आवेगा निश्चयांतरम रात्रि के बाद में रात के बाद में दिन और दिन के बाद में दुख ऐसे सुखस्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम ये अलग ही हम दिन रात्रि में तो बताया है ये तो आते हैं तो ये आते तो रहेंगे अपने लो मत ये वहां पर बेटा जा रहे थे कहीं तो बाजार में एक आदमी गाड़ी देने लगा वो गाड़ी वाली छोटे सोरे ने कहा पिताजी गाड़ी देता है कैसा चल अरे गाड़ी देता है कि बाजार में सब अपनी चीज बेचे अपने लेनी नहीं है अपने लेनी चीज चलो तू अपनी सब बचे तू अपने अपने ले वाली नहीं है इसकी चलो तो यू आवेगी मारा गाड़ी भी आवेगी आदर भी आवेगा ये तो आवेगा संसार में ये तो सुख दुख आवेगा ही चुपाई पर लेना बंद कर दो तो तुम निराल हो जाओगे लेना शुरू कर दे तो बड़ी मुश्किल है फिर छूटना कठिन हो जाएगा ये बैंक पड़ता है सब लोग कहे थोड़ा इतने रुपये कमा दे फिर ठीक है इतना कमा दे फिर ठीक है इतना कमा दे फिर ठीक है अरबा रुपया हो तो संतोष होगा नहीं अरे लोभ ज्यादा होगा घाटा ज्यादा होगा साधारण आदमियों के उम्र में कभी 7-10 पीढ़ियों में लाख रुपये का घाटा नहीं हुआ वहां लाखों का घाटा हो जाए रोजाना, लाखों का घाटा, करोड़ों का घाटा हो जाए, बड़ी तर्पण हो जाए। और एक बात देखो, घाटा पड़े उनके तो एक तो एक बड़ी, दूसरी बात देखो कि अमुक चीज नहीं है, ये जो बात होता है ना, क्या करेंगे हमारे तो वो तो साधारण घर है, वो अपने टावणिया में साग बना हुआ है, तपेली नहीं है, तो भाई तपेली नहीं है ना, जैसे तपेली नहीं है, जो ही वो आदमी नहीं है, वो पलंग बढ़िया नहीं है, बढ़िया मोटर नहीं है, रोड नहीं है, बरूबर है, और वह नहीं है, वर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बड़े ज्यादा कीमती चीज नहीं है, बड़े तपेली नहीं है, बड़े पलंग नहीं है, बड़े मोटर नहीं है, ड्राइवर नहीं है, गैरेज बढ़िया नहीं है, ये नई नई लाइन की लाइन लगी है, साधारण आदमी इतनी नई नहीं है, उसे नहीं थोड़ी है, धनी आदमी नहीं ज्यादा है, तो आपको है धन दिखे वो तो दिखे धनी है, धनी है पर नहीं कितनी है, साथ है कितनी है नहीं कितनी है, दोनों माप करो तो नहीं ज्यादा मिलेगी, और है जिसमें भी घाटा लगता है उसकी भी चिंता है। एक बात सुनी मैंने, एक साधु थे जो भिक्षा को गए, तो भिक्षा जाते ही थे, तो उसने ज्यादा तेजी से घाम तप रहा था, बाड़ू तप रही थी, तो एक भगत के आगे मन में कि महाराज ये जूती है चौकी अच्छी है, आप पहन लो, तो पहन ली, अब जा जगह में भोजन तो करके बैठा उठे, तो जूती छह दिन भजन करे तो जूती को ले जाएंगे, फिर भजन करे जूती को ले जाएंगे, बड़ी चिंता है, आफत कर दिया था एक, अब बैठा हजार एक तो फेंकी दोनों, ये साथ साथ रहेंगे तो फिर किसी को दुख देंगे, ये फेंक बैठ गया, अब ठीक है, ये बात पता नहीं समझते नहीं लोग, ये समझते ही नहीं, ये समझते हैं साधु, ये अब ये आफत हो गई, फेंक दी, बिना त्याग किए इसका तत्व समझता नहीं। देखो एक कायदा है, एक संसार की वस्तु को तो त्यागने से संसार का वस्तु संसार का पोलने को संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा के साथ एक होने से ज्ञान होता है, संसार से अलग होने से ज्ञान होता है, सभी संसार के साथ ही मिले रहने पर संसार का ज्ञान नहीं होता, संसार से जो अलग होगा तो ज्ञान होगा, मान से अलग होगा, बड़ाई से अलग होगा, आराम से भी अलग होगा, इनसे अलग होगा नहीं तब पता होगा, जीने की इच्छा से अलग होगा तब ज्ञान होगा, ये साथ मिला रहे तो ज्ञान नहीं होगा, अगर परमात्मा से अलग हो तो बातें बढ़ाओ भाई ज्ञान नहीं होगा, तो आगे दूर दूर बैठे बताओ बढ़ाओ, ऐसा कार्य क्यों है ऐसा, कि संसार से आप अलग हो और परमात्मा के साथ एक हो, तो नहीं हो जिसके साथ एक हो जाओगे तो पता लग जाएगा नहीं ये तो धोखा हो गया, और जिस रात एक हो उसे अलग हो जाओगे तो अलग परमात्मा वर्णन करोगे। एक मैंने बात सुनी, एक संत थे तो एक बड़ा सम्मेलन हुआ, शरणानंद की बात है, मथुरा में सम्मेलन हुआ तो लोग गए, शरणानंद जी गए तो उन्होंने कहा था मैं शरणानंद गया तो समय दिया सबको, तो कोई कहते सगुण है, कोई कहते निर्गुण है, कोई कहते साकार है, कोई निराकार है, कोई साकार खंडन करे कि परमात्मा ऐसा है तुम ऐसा है, उनको बोलने का समय मिलेगा, आपको बोलने का समय, उन्होंने कहा देखो परमात्मा को छोड़ना है तब तो मेरे विचार करो ऐसा है ऐसा है, समझे, वो छोड़ने की चीज हो तब तो उनमें गुण और दोष देखो, वो तो अपना है, उसमें अच्छा बंद क्या है, है जैसे हमारे हैं, उसको अपना ना है, ये अपना नहीं बात नहीं है, केवल बातों में बातें कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसे करना है तो अपना ना अपना है, अब अपना अच्छा है तो अपना है, मंदा है तो अपना है, सगुण है तो अपना है, निर्गुण है तो अपना है, साकार है निर्गुण अपना है, ऐसी बात लगी मेरे बात कैसी बढ़िया बात गई, ये तो अपना ना है, नाम अच्छा है तो नाम लेने का है, या नाम बढ़िया है, नाम की बड़ी महिमा है। अब महिमा क्या मतलब होगी? ये तो अपना लेना है। नाम में प्रेम हो वो मीठा है, नाम मीठा है। नाम है जिसकी महिमा है, उच्चारण की महिमा है, मिठास की महिमा, प्रियता की महिमा है। तो भगवान भगवत संबंधी बातों की प्रियता की महिमा है। ये प्यारे लगनी चाहिए चीज, अब ऐसा भगवान ऐसा है कि कोई बात काम की नहीं। क्या काम है बताओ? कोई सगुण कह दिया, कोई निर्गुण कह दिया, कोई साकार कह दिया, कोई निराकार कह दिया, कुछ फायदा नहीं। पर धन की बातें किया, घर की भूख न जाए। घर की भूख तो जद जावे जो धन आते आए। वो लग पति है, वो करोड़पति है, दिन भर करो भली, एक टुकड़ा नहीं मिलेगी। भूखे भूखे बैठे अपने को भाई वो मिले तब है। इस वास्ते परमात्मा को आप सगुण मानो तो सगुण मानो, निर्गुण मानो तो निर्गुण मानो, साकार मानो तो साकार मानो, निराकार मानो निराकार मानो, जो मानो उसमें लग जाओ, उसमें चिपक जाओ, उसको पकड़ लो तो है ठीक। कोई बातें करने से क्या फायदा है? संगठन या फिर लड़ाई कर लेगा, कोई फायदा नहीं। इस वास्ते भजन में लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो। जैसे बेल के फल लगा रहता है, आप ही पक जाता है, आप ही बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, सब ठीक हो जाता है। अगर तोड़ कर पानी में नहा दो, पानी से बेल में, पानी से बदले में पानी में फायदे नहीं है। इस तरह से भगवान में लगे रहो, अपनी तरफ से लगे रहो। नाम कभी नाम से, कभी दर्शन से, कभी चिंतन से, कभी ध्यान से, कभी पुस्तक से, कभी भगवान के चरित्र से, कभी लीला से, प्रियता के साथ संबंध जोड़ो। प्रियता के साथ, प्रेम के साथ, मेरा है अपना है, ऐसे प्रेम साथ संबंध जोड़े रखो। संबंध सब ठीक हो जाएगा। जैसे बिजली का करंट है, संबंध जुड़ा रहे, जैसे भी जुड़ा जो है, फिर वो बात नहीं रही। इसमें भगवान से रात दिन लगे रहो। ये सत्संग आदि का समारोह होता है, ये बात सीखने के लिए है। सीखना का अर्थ ये नहीं कि याद कर दिया फिर अपने करने के, नहीं, प्रेम पूर्वक लग जाने के लिए। अपने आधार की चीज है, जैसे भूखे को भोजन मिल जाए, इस तरह से करना चाहिए सत्संग कि भोजन मिल गया। भूखे को भोजन मिल जाए तो भगवान की प्रशंसा करेगा कि निंदा करेगा? अरे भोजन कर दे भाई, पेट भर जाएगा, निंदा प्रश्न क्या मतलब है? इस तरह से सत्संग की बातें मिल जाए जो काम में रहे, छोड़ने को छोड़नी है, लेने जो काम में लेंगे तो बड़ा निहाल हो जाए। निहाल सत्संग के द्वारा बहुत बातें मिल जाती है। इस वास्ते संसार का सुख देना है ना, ये आराम देना है। ये बातें कहनी तो शुभ में है, समझे? तोते की तरह कह देगा, अगर पानी नहीं है कि लटके लटके वैसे ही बातें बातें सुनाने की बात तो बातें। अपने तो भाई काम में लाओ, सीख लो। ये बात सीख लेने का मतलब याद करना नहीं है, भीतर में धारण कर ले, प्रियता लगे। मानो जैसे लोभी आदमी को धन मिल जाए, काजल तो मिल गया, इतना हाथ आ गया। इसलिए सत्संग की बात याद है, मन में खुशी होनी चाहिए कि आज बहुत बढ़िया बात मिली। ये सुख है खतरनाक, इसको पहचानना पड़ेगा। जो दिखे तो सुख है, दुख ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवं। दुखों के उत्पत्ति स्थान है ये सुख है, जितना दुख ही दुख पैदा होगा, दुख ही दुख पैदा होगा, दुख ही दुख। और आदि अंत वाले है, आदि होगा अंत होगा, या तुम्हारा ना आदि है ना अंत है। अब तुम आदि अंत रहे, इधर ये आदि अंत वाले तुम्हारे इनके साथ में कैसे होगा? ऊंट और भैंसों का घरवासा, अब ये तुम्हारे साथ कैसे चलेगा बताओ? स्वभाव इनका और आपका स्वभाव, और आपका स्वभाव निरंतर रहने का, इंद्र निरंतर बहने का जाने का, तो इनके फेर में आ गए तो बड़ी मुश्किल होगी। इस वास्ते नतीशु रमते बुधा, उसमें बुद्ध विवेक रमण नहीं करते। आगे ये आ जाएगा, हवा है ठंडी आएगी गर्म आ गई और तो बाहर बजे है आ जा अपने प्यार क्या उस मतलब नहीं है बड़ी ना जा रहे हैं रास्ता बढ़िया से बढ़िया आएगा तो क्या घटिया से आएगा क्या सुगंधी आवा है चारों तरफ है ठंडी वजह है ऊपर छाया हो रही है पास में पुष्प खड़े हुए है बंदर अच्छा जंगल है कैसे आगे आगे गया तो महाराज चढ़ाई आगे घाम तपने लगा पसीना आ गया मैला पड़ा है दुर्गंधी आ रही है तो भाई ना तो इसे अटकना है ना उसमें अटकना है ये तो बीच में अपना रास्ता काटना है रास्ता सुखदायी वो भी रास्ता है दुखदायी वो भी रास्ता है अपने तो यहाँ रास्ता है बसता नहीं है बसना है ही नहीं बना है चलो आगे इसलिए संसार की यात्रा परमात्मा की तरफ चलना है सुख दुख क्या दोगे सुख आ गया तो क्या दुख आ गया क्या रास्ता काटना है अपने तो काम ठीक रहेगा अरे सुख में सुख हर से इधर दुख बिलकाई सुख हर से इधर दुख बिलकाई दो समीर धरे मन माए सुख दुख के समय कर तो लाभा लाभ जया जय होता तो युद्ध फिर वर्षा मौज ही मौज में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण की बात है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 4 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सीथल में हुआ। राम।